tak, tak, każdy jeden otaczany system, każde życie chciałby włożyć w swoje ramy. Nieustanna opresja w każdym bytu aspekcie, stała obserwacja przy każdym obiekcie. Egzekucja każdej sfery życia człowieka wolnego prowadzi do stworzenia niewolnika posłusznego, nagrodu dla którego są chleb i igrzyska. Aparat systemu humorem tryska. Idea bycia wolnym cała pełna ograniczeń, tworzona wobec siebie cała długa lista życzeń, nakazów, zakazów, wszelakich powinności. Prawo decyzji to sobie tak rości. Tworzy pędy zależności, dużej i małej, zabijana indywidualność rzeczy samej. Idealna postawa jest słaba i chwiejna, sytuacja nie jest jednak zupełnie beznadziejna. Nie chcesz wojska, wtedy tam nie idziesz. Nie chcesz być posłuszny, stara się nie być. Jeśli nie chcesz religii, wtedy nie chcie jej mieć. Jeśli nie chcesz być szczepy, naucz się widzieć. Jeśli nie chcesz wybierać, wtedy tam nie chodź. Jeśli nie chcesz polityki, sam prawdy dochodź. Jeśli nie chcesz być pod batem, jakoś się hartuj. Jeśli nie chcesz się ścigać, wtedy nie startuj. Rok za rokiem rozwiązania systemowe zarastają paraliżem aktywności nowe. Czego dobrze nie znają, to jest podejrzane, a więc ciągła asekuracja na wszelki wypadek. Potem sytuacja pełna, mega z przeszłości nie spełniają wobec siebie podstawowych powinności. Zbrodnia to nie zbrodnia, kiedy nie jest ukarana. Ta kurwa taka głupia jest, czy taka trwała? Mnoży się urzędników, bezustannie populacja w sporach z nimi nie stoi. Po twojej stronie racja, obrzona kasta na twojej pracy prosto żytuje, co się da, zagarniając udaje, że pracuje. Dla ciebie i dla mnie to łatwo zobaczyć, gdzie się który odezwie, to będzie jednak znaczy, że możliwa na szczęście jest wersja. Kolejna sytuacja nie jest jednak zupełnie beznadziejna. Nie chcesz wojska, wtedy tam nie idziesz. Nie chcesz być posłuszny, staraj się nie być. Jeśli nie chcesz religii, wtedy nie chcie jej mieć. Jeśli nie chcesz być ślepy, naucz się widzieć. Jeśli nie chcesz wybierać, wtedy tam nie chodź. Jeśli nie chcesz polityki, sam prawdy dochodź. Jeśli nie chcesz być pod batem, jakoś się hartuj. Jeśli nie chcesz się ścigać, wtedy nie startuj. System skrytej agresji poddaje wszystkich bez wyjątku swoistej presji. Podobnymi narzędziami konstruowanej, raz za razem na każdym testowanej. Dla smylenia przeciwnika wymieniają nadbudowę. Co jakiś czas instrumenty są gotowe. I to sprawia, że to wszystko może wydać się różne. To może być potrzebne, a tamto podłużne. To pomyłka typowa, to jest jedno i to samo. Dwa lub trzy oblicza takiego samego programu. Może cztery albo pięć, to zależy co gdzie kiedy. Nowotwór ma zawsze takie same potrzeby. Mogą być jeszcze większe, mniejsze być już nie mogą. System się posuwa jednokierunkową drogą i zawrócić nie potrafi. I poza tym jest za duży, w interesie to nie jego, kiedy samo sobie służy. Jeśli chcesz odpocząć, pojedź nad morze. Jeśli chcesz zobaczyć, patrzaj w kolorze. Jeśli chcesz się zmienić, wymień nazwisko. Jeśli chcesz być pod wodą, kup se peryski. Jeśli chcesz pomyśleć, to zacznij wreszcie. Jeśli chcesz samotności, nie szukaj jej w mieście. Jeśli chcesz mieć kasa przy końcu swego życia, rób co ci każą, nie wychodź z ukrycia.